Sasa sijui kuna swali katika yale yanazungumza, kama hakuna nimpishe Sheikh Abu Aiman. Swali inshallah aandiko karatasi kama tulivyotoa mwongozo na mama. Maswali aandike ambaye anataka karatasi. Sasa karatasi. Andika swali kumpa Sheikh. Kama hakuna maswali hena ni kulazimisha mkukamua, lazima watu waulize. Nasema kuna watu wanatumia hadithi ya kuwa ikhtilafu ni rahma, vipi kuhusu vipi hukumu yao? Nataka kusema kwa mukhtasari tu kwamba mtu anapotumia maandiko matakatifu kama Qur'ani, anatakiwa aangalie jambo moja kuu, kuangalia je, maana ya aya inaendana na hukumu anayotaja, masala anayotaja inaendana, kwa maana kwamba uitumie aya mahala pake. Hivyo ndio jambo kubwa. Na kama ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hadithi si kama aya. Hadithi ina mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuangalie, je, kama utasema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kweli imethibiti hivyo kwamba amesema? Na kama haikuthibiti, usiseme amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama imethibiti, jambo lingine la kuangalia la pili, kama kwenye Qur'an, je, hadithi hiyo unapoitumia ni mahala pake? Sasa kwa hadithi hii ya kwamba ikhtilafu ya umati wangu ni rahma, wana wachuoni wa fani ya hadithi, wataalamu waliobobea katika jambo hili, wao wanatuambia kwamba maneno haya hayakuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni elimu pana sana. Wale wasioiweza huwa wanabeza. Na siku zote mtu ambaye kitu hakijui ana tabia ya kukidharau na kukitusi, kwa sababu hakijui. Kwa katika mabezo yao wanakwambia, "Ah bwana, kila kitu ukisema kumbe dhaifu hiyo." Mpaka aya tu inakuja kusema kwa dhaifu hii. Ukimsikia shekhe au ustadhi azungumza maneno haya, ujue kwamba yeye ni mjinga, haijui elimu hii. Kwa ule ujinga wake sasa, atakaa waamanishi watu kwamba haina maana hiyo elimu. Kwa sababu hakuna hata mwanachuoni mmoja tangu hapo zamani alizungumza masala aya dhaifu. Hakuna aya dhaifu. Hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam wameafikiana wanawachuoni kwamba ziko katika hadithi sahihi na ziko katika hadithi ya masi sahihi. Sahihi maana yake ni kwamba hizi kwa mujibu wa viwango vya utafiti zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hizi dhaifu kwa mujibu wa utafiti wa wataalamu na njia za upokezi wa habari, hizi hazikuthibiti katika kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika hadithi ziko hali namna hiyo. Na ukitaka kila kitu kwamba kila anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kweli, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akazuliwa mambo mengi sana. dini itaharibika. Kwa haya maneno hayakuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau ingethibiti ingekuwa iko juu ya vichwa vyetu. Ndio tungeyapokea ala aini wa rasi. Anasema swali langu juu ya mashia ambao wanafuata mkumbo kwa ujinga walionao, je, hawa pia si Waislamu? Wanachuoni katika kutoa hukumu juu ya Shia wamehtalifiana baina ya kuwakufurisha moja kwa moja kuwatoa katika mila na wengine wakasema, yani kuna wanaosema kwamba ni makufari wote waliojua na wasiojua, na wengine wakasema hapana, wale ambao wamefikia hadhi ya ghulu na kuwatusi masahaba na wanajua katika wao, basi hao ndio makafiri, hao ni makafiri, na wale wasiojua wanapoudhi kwa kutokujua. Wallahu a'lam. Iliyokuwa katika tahafudhi zaidi ni kuwapa udhuru hao wasiojua. Watu wako vijijini huko wamefuatwa na michele, wamefuatwa wamepewa mafuta, ngano, pesa, wakaambiwa Ahlul Bait, wao hawakusoma, hawajui kitu, wakaona kweli dini ya kweli, wasanizi wa haki hawakufika, na waona wale wana dini waswali, kuwapa udhuru hawa ni mimbabi aula. Kwanza hawa wasiojua kuwapa udhuru ni bora kuliko kuwaingiza katika ukafiri. Wallahu a'lam. Akra lak. Naam. Muuliza, miongoni mwa mashehe wa kibali inafaa kukufalisha? Nijibu hivi sahihi. Alama ya bila. Sasa alikubainisha sasa lazima kutoa maelezo marefu. Wewe kuna nini hivi na? Hebu nipe nyingine. Wewe kwa kuwashtukiza watu na hukumu za kukata ni fitna. Yaani kwa watu wape maelezo, waelewe. Yaani sura kama inachukua muda hapa. Sio kama sina cha kuzungumza cha kukata. Lakini sasa huna maelezo yoyote ya nyuma. Alafu nimekata tu. Ndio sio sawa. Kweli. Anauliza, kuna baadhi ya Waislamu wanadai kuwa wale wanaofuata njia ya maswahaba wamegawanyika katika magawanyo mawili. Kuna salafia jadida na kuna salafia kital. Vipi swala hili na mtu huyu anafuata mwongozo? Hili pia lazima kulitolea maelezo kidogo. Lakini wakati wa ruhusa. Naam, ruhusa. Upo. Na msemeni sisi. Mkate au mtu maelezo? Kwa sababu hata ile swali nilivyoulizwa kuna watu hawajaelewa bado. Nataka ufafanulie swali. Huyu alimuuliza anakusudia nini? Alafu ndio jawabu yake. Na? Nataka kuelezea tu kwa sababu nitakapoeleza kwa urefu ndio pia hilo mtakapoipata kitu. Sasa hilo sio tatizo. Tatizo wakati upo. Tunao. Wakati upo? Tunao. Kwa hiyo nilizungumza kidogo dakika 15. Haya. Basi nitazungumza kwa hilo, mtalizungumza kwa tajibu mkini sini lakini lieleweke. Kuna watu wajanasibisha na dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na dawa za sahaba, dawa salafia. Wako walio wa kweli katika hilo na wako walio waongo katika hilo. Baada ya kuwa watu wamejua kwamba hii ndio njia ya sawa, kwamba Muislamu yote akimwambia jamani, sisi tunatakiwa tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam na tufuate njia ya maswahaba zake vile walivyomuelewa maswahaba, Muislamu ukimshibisha kwa maandiko matakatifu katika hili, hana namna ila afuate. Hii ndio njia ya da'wa salafia. Hakuna Muislamu ila atafuata ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala alimwandikia hidaya. Kama ndio njia ya haki, sisi tunatakiwa tubadilike, tufuate njia ile sawa sawa. Na moja katika njia ya maswahaba Wasahaba walikuwa wana pupa ya kujifunza dini. Kwa hiyo ukimwelekeza Muislamu katika jambo hili utaona anabadilika na kupenda elimu. Cha kwanza anachokipenda kwake ni elimu. Na kwa maana misikiti wanaoitwa masalafi siku zote wao ni elimu. Madarasa hawachoki. Wanafunzi wao na mashehe zao ni darasa za kudumu kwa sababu kheri ni kwenye kusoma. Sasa watu walipoona kwamba hili jambo ndio sawa. Kwa hiyo kuna watu wengine wana fikra zao wakazinasibisha na usalafi. Wakajiita kwamba sisi masalafi lakini sisi si masalafi kukaa kusoma. Sisi masalafi wa jihadi. Kujihadi. Sisi masalafi lakini masalafi wa jihadi. Ndio hiyo salafia ya kitalia hiyo unaitwa. Sasa hiyo haiko. Hiyo ndio kina kina Usama bin Laden imeletwa na kina Abubakar Baghdadi na wengineo. Wala haiko. Na wao hasa asili yao ni makhawariji. Sifa za makhawariji zote alizotaja Mtume sana sana za wahusu wao. Na jambo hili limeleta fitna kubwa katika miji ya Waislamu. Sasa nikianza kufafanua, nikianza kutaka kueleza mambo ya Afghanistan, mambo ya Iraq, mambo ya Sham, mambo ya wapi, ilikwenda Libya, ilikwenda ni story zote. Lakini hii ni fitna ilitengenezwa na makafiri. Alafu kitu cha ajabu, sisi masalafi au ahli sunna wal jamaa yanapotokea haya mambo hatukai kimya, tutasema. Tumewapiga vita hawa watu hapa Tanzania na kila mahali kwamba haya wanataka kuyafanya haya. Na hizi fikra za kidabu dirogo hizi si fikra sawa sawa za Kiislamu hizi. Hizi na madhara zaidi kwenye Uislamu kuliko manufaa. Hawa mashehe wengine walitupiga vita sisi. Mambo yamekwenda yamekwenda yamekwenda na wale matukio mengi yakatokea katika Tanzania na nchi nyingine za jirani. Sasa madhara yanaonekana kwamba yanarudi kwa Uislamu. Eti na wale eti na wale wanaanza kubadilika nao wakawa wanapiga vita wale. Baadaye lakini vijana wengi washakwenda na maji na fikra zile. Alafu kwa matukio yanayofanyika hapa Tanzania, kwa sababu hapa Tanzania hapa kuna watu mimi sisi nilikuwa tukiwapiga radi kwa sababu wanawakufurisha Waislamu na wanatangaza wazi. Na clips hizi ziko. Kuna mmoja anasema sisi bwana tukufanye sasa hivi kamata askari huwa unachukua bunduki unaanza na ile. Sasa bunduki moja askari itazaa bunduki nyingine. Yuko shekhe alikuwa akisema maneno haya. Na yamerekodiwa. Na matukio Tanzania yakatokea. Serikali nisi na serikali yake na utawala wake wakaanza kuwashughulikia. Waliposhughulikiwa hawa wengine wakaiko ndani wengine wakauawa. Kuna mashehe wanasema mashehe wanakamatwa Waislamu sikubali. Si hawa waliozungumza haya maneno haya. Tujalie kwamba hawakufanya, lakini wewe ukishasema tutakwenda kuichoma moto nyumba fulani alafu kesho ikachoma moto, mtuhumiwa wa kwanza ni nani? Wewe uliyesema hata Kiislamu. Hata Kiislamu katika vitabu vya fiqh ukisoma maneno kama hayo yanakutia hatiani. Na hayo yamezungumzwa kwa Tanzania. Sasa mimi ndio nawashanganyia Waislamu ni kwa sababu hamfuatilii au vipi? Sasa vijana waliokuwa na fikra hizi fulani tutamuua. Hayo maneno yapo. Fulani kafiri. Hayo maneno yapo. Uwa askari, chukua silaha, silaha itaua askari mwingine. Haya maneno yalikuweko na sisi tumeyazungumza, wala askari ilikuwa haijani. Tuzungumza kwenye mimbari, tuatishiwa vitisho sisi tunasema hivyo hivyo kwa sababu ni dini. Haya tuueni, lakini kwa sababu ni dini, hizi ni fikra mbaya. Zitakuja kuwagharimu Waislamu. Itafikia Waislamu wenye mali zao watatuhumiwa, watapokonywa mali, wengine watafungwa, wengine wataacha dini kwa sababu ya mambo haya. Nini waleta fitna? Hiyo sio dini, hiyo sio jihadi. Na Waislamu wengi walikuwa wakitupinga sisi. Kwa dhuluma tu. Kwa sababu hawajui. na ulikuwa ujifanya unajua. Sasa yalipowasibu wale ambao yamewasibu kwa sababu ya madhambi yao, kuna watu wakarudi nyuma kweli, na wao wakawa wakiwasema hivi, kuna chafu mlikuwa wapi nini, mbona siku zote msemi, na leo mashehe wamefungwa, mbona hawahukumiwi? Wewe ndio wakili wao. Sababu ya Uislamu tu, haya maneno walikuwa wakiyasema na kutaka kuwaua Waislamu wenzao. Na mauaji yametokea, kuna watu waliuawa msikitini Mwanza. Si mtu sija akasema wajua makafiri wao wamepanga mbali kabisa, wanapanga mambo, basi wanawatumia hawa Waislamu ambao nyinyi mwawakubali, kwamba wao wafanya mambo ili waonekane Waislamu wamefanya, basi wanawatumia hawa wanaosema, kwa sababu wanasema, wanarekodiwa na maneno yatangaa kwamba hii ni jihadi. Sajihadi zinazokuwa Waislamu zako msikitini wako. Sasa hizi ni fikra zimeenezwa na kina Usama ibn Laden na watu wengine, kumbe ni Usama bwana alikuwa akitumiwa na Marekani bwana, kumbe kadha wa kadha. Matukio mengi yanakuja kufunguka sasa kwamba hata ile September 11 ni uongo mtupu, ni sinema tu ile imetengenezwa, yaani ni vitu kama hivyo. Ili kuwatia Uislamu, ilikuwa itaka kupigwa Iraki, ilikuwa itaka kupigwa nchi fulani, itaka kupigwa nchi fulani, itaka kupigwa nchi fulani, lakini cha kufanya tumtumie huyu kwanza. Sawa, bilaadi ni kwanza. Dola aliyosimamisha yu wapi? Abubakari Baghdadi yuko wapi? Dola aliyosimamisha yuko wapi? Ni kuleta balbala katika safu wa Uislamu, kuwatia dhiki wa Uislamu, ili wala watu wa Kiislamu wasivae majilbabu yao, Waislamu wanaume wasivae kanzu zao, wasiweke ndevu zao. Hiyo bwana ukikaa ndevu bwana, ndicho kinachotakiwa sasa hivi. Unaonekana katika mkanzu huu. Kwa hiyo Waislamu, tulieni, kwenda akili. Hii salafia kitalia haiko, hawa ni makhawariji, hawa ni makhawariji. Sasa kama waamini hivyo ndio hivyo, kama waamini ndio hivyo. Tulisema kabla na tutasema sasa tena. Tukaambiwa sisi tutumiwa na Marekani. Ida wa salafia imeanzishwa na Marekani hii, wale jamaa wapaka pesa kutoka Marekani. Sasa si Marekani wazuri. Maana sisi tuambia watu wabadilike, wasome, wakae chini, wapate dini. Kama ndio dai ya Marekani, sasa ni Uislamu wenyewe sasa. Lakini ni uongo tu watu wanazua kwa makusudi. Nasaluma ala afi wa salafi. Kwa hiyo nakusudia tena, narudia tena, hiyo salafini tukitalia hiyo haiko. Huo ni ukhawarij, hao ni Al-Qaida, hao makhawariji hao, wale walifanya Mtume sala sala makazi yao kuwa kufurisha Waislamu na kuwaua Waislamu na kutaka kuwasalitisha Waislamu na makafiri. نسأل الله يحفظنا وإياكم. آمين. أنا أوليزا ndugu yetu, baadhi ya walimu wa shule huwa tunafundisha elimu ya dini ya Kiislamu kupitia vile vitabu Mkwani, Mktubu, Kasiri, Mkfuo. Ni ipi nasiha yako? Je, tuendelee au tuache? Akuainisha vitabu gani huenda nafundisha? Hiyo liombo mundani. Ukweli wake katika itikadi, katika mwingine. Kwa hiyo siwezi kuhukumu kitu ambacho sijakijua kina mapungufu gani. Kitakana watu wafundishe dini ya haki. Na wewe unafundisha dini huko maskuli, wewe una amana, unatakiwa kwanza mwenyewe umesoma dini. Qur'ani waijua, hadithi wazijua, wajua tauhidi. Lakini mambo ya uongo uongo tu kuungaunga hivyo kufundisha dini ni dhulma hiyo. Hivi kweli yapatikana kwamba kuna mwalimu afundisha physics shule, alafu wala yu physics hajasoma, pingine alisoma akafeli. Yawezekana? Atapewa kweli mwalimu huyo? Sasa mbona kwenye dini iwe kwamba yoyote tu maadamu umesoma, umesomea basi. Umesomea huko kwenye. Umesomea dini kwa Kiswahili. Nenda kakae usome, alafu usomeshe watu. Tosi ya maswali. La mwisho leo. Anauliza ndugu yetu mwingine, Allah yahfadhu. Kuna mtu mmoja aliwahi kumwambia kwa neno wajibu miradi. Je, kweli tafsiri hiyo ipo? Si tafsiri sawa. Wajhi maana yake ni wajhi. wajihi uso, na ikikusudiwa radhi basi ni tafsiri ya lazim min lawazimhi, lakini hasari tafsiri wajihi maana yake ni uso. Swali lingine fupi, anasema ndugu yetu, vipi mtu ataulizwa kaburini swali la dini na mengineyo, ila hali hana swali mengine pia si ni dini hiyo? Kwa nini aulizwe dini, aulizwe mtume, wakati wote ni dini? Dini inakusudiwa kwa maana ya zile ibadat, ndio maana ikawa bila adilla. Sasa utaulizwa zile kwa dalili, ibadat na mambo mengineyo katika mambo, yani sharia ya Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu katika Uislamu kuna usul za dini, misingi kama kumjua Allah tabaraka wa taala, kadhalika kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata yeye. Alafu kuna masaili ambayo yanatafaraa katika haya. Sasa hatusemi furu'u au matawi kwa maana kwamba hayana maana, la, katika yale ambayo yanatafaraa katika kumwamini Allah na kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sheria ile kwa ujumla, uliishi vipi, utaamali vipi kwa mujibu wa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kitajwa dini na kusujudiwa mila na sharia. Wala mwisho kabisa, Allahu a'lam. Na ni hivyo hukumu ya kujinasibisha kwa salafi kwa kusema ana salafiyun, mimi ni salafi, jaiz. Kusema mimi salafi, kusema mimi ni sunni, ni jaiz. Vipi iwe kwamba ni aibu kumtu kujinasibisha na salafi, akasema mimi nafuata waliotangulia, masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in na a'imma ahli sunna, a'imma ahli sunna, hiyo kwa kweli ni aibu. Wewe unasema mimi hanafi, hiyo kwa kweli si aibu. Mimi nakshabandi, mimi kadiri, hiyo kwako wewe sasa ndio ni mankaba, kwa mwingine maslaba. Inawezekana vipi? Kwa ni jambo la haki, maadamu uko kweli katika haki hiyo, si vibaya ukadhihirisha hilo, kumwambia tu mimi ni salafi, mimi ni sunni, ahli sunnati wal jamaa. Na hasa inapokuwa inahitajika kufanya patikana tamayuz, unahitajika kufanya tamayuz, na maneno ya chuoni kina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na wengineo yako wazi katika hilo, la utilu alaikum, lakini ni jambo jaiz. Bali wakati mwingine kwa lile ule tamayuz inakuwa ni jambo lilikutiliwa mkazo kufanya hivyo. Uislamu wamegawanyika katika makundi mbalimbali, kwa lazima wafahamike huyu Muislamu, huyu ni Muislamu wa aina gani, lifahamike hili. Na mara nyingi watu wanakwepa hilo kwa sababu hawataki rududi, hawataki kukosolewa. Na mimi nawaambia maduati na ikhwa wengine wote ambao wanasimama katika da'wa, watu wasiufunge mlango wa rududi kwa haki, kuwajibu na kuwasema kila, kumsema kila anayetaka kuleta uharibifu katika dini. Watu wakinyamaziana dini itaharibika zaidi. Tuwasemeni sana hawa, tusiwaogope sisi. Mtu akienda kinyume akitaka kuwapotosha watu, weka sawa sawa, lakini kwa vipimo vyake na mizani yake. Ah, wajua mashehe watu wana ndio. Tukinyamaza sisi ndio utajuaje? Mambo yakina Abu Jirogo yakinyamazia watu ndio utajuaje? Mambo yakina Imam Jalala mashia yakinyamazia wewe utajuaje wewe? Au kwa sababu haya hayana maslahi na wewe. Kwa hiyo ni lazima yasemwe. Sasa watu watakuwa wazungumzia siasa kwa sababu njaa. Lakini dini kama itabainishwa kuna makosa ya wazi kumuumiza mtu katika dalala, hataki yani. Mshe zungumzeni bwana nini? Hali ngumu. Basi mwambie watu wa uchumi huko. Sisi tusumbe nini bwana? Fanyeni subra. Shikamaneni na dini yenu. Kuweni watiifu. Rudini kwa Mola wenu. Kwa hiyo msitaki wazungumze mambo ya njaa, tuna dini izungumzwe. Anayekosea abainishwe kakosea. Na hili ni kosa kwa ushahidi 1, 2, 3. Ukikenda utaratibu huo, mtu yote atakuwa anaogopa, anajua mimi nikisema hivi kuna watu hao watanijibu mimi. Kwa hiyo akizungumza atazungumza kwa tahadhari au atakaa kimya, ataogopa. Lakini kama mwanzo uko wazi, watu wanamwaga tu. Kwa hiyo sisi watu kishikamana, sikia Mwanza, Mbeya, watu kazungumza mtu mmoja mahali pamoja, watu 20 wamesimama katika kila mkoa, kila mahali, au anamjibu yeye. Kesho atarudia. Harudii huyo. Lakini kwa sababu kaachwa fulani na fulani kana huli ugomvi wao tu. Mambo binafsi. Ah, yule apenda kusema tu. Kwa hiyo maduati, tusirudi nyuma katika hili. Tusimameni sawa sawa. hawa mukhalifuna hawa ambao wanataka kuwapoteza Waislamu, hawa ni kuwatandika moja mwanzo mpaka mwisho kwa njia zake, lakini taratibu zake na adabu za rudud sivuke mipaka. Allah atuwafikishe katika khairi, atujalie katika wale ambao wanasikiliza maneno na wanayafuata yaliyokuwa mazuri, na atuhifadhi na shari za watu waovu, atufahamishe ile uongofu uko wapi, tuushike uongofu kwa salama za dini zetu na familia zetu, atuondoshe kila sui wa makruh. Nasalullaha lana wa lakum alafiya wa salam. Tani, mira, pues ya, joder.